ทีนี้ก็มาถึงเรื่องแปลกๆน่ากลัวเรื่องนี้คุณประยูนเล่าให้ฟังครับคุณประยูนบอกว่าแถวบ้านแกก่อนโน้นน่ะผีไม่ดุอ่ะจะอยู่จังหวัดปทุมธานีครับแกบอกว่าตั้งแต่ยายคนนึงมาตายในบ้านเช่าเนี่ยทีเนี้ยเกิดมีผีหลอกคนกันขึ้นมาหมาหอนหวยหวนทั้งที่ก็ไม่ใช่หน้าติดสัตว์เดือน12สักหน่อยคนกลัวกันจนไม่ออกจากหน้าจากบ้านละหลังจากที่ตะวันตกดินไปแล้วส่วนคุณประยูนก็ไม่อยากอยู่นอกบ้านหลังมืดค่ำแต่ว่างานน่ะสิมันไม่เปิดโอกาสให้ทำอย่างนั้นเพราะว่าแกต้องทำงานที่บริษัทแล้วก็ต้องกลับบ้านราวๆ3 ทุ่มเกือบทุกวันโดยมีรถรับส่งพนักงานมาส่งที่หน้าหมู่บ้านพอลงจากรถบัสคันใหญ่นั่นแล้วแกก็เดินไปยังจักรยานที่จอดใส่กุญแจเอาไว้แล้วก็ปั่นตามถนนมืดตื้อมาก็มีไฟบ้างบางช่วงที่มีบ้านคนนะก็ปั่นมาตามลำพังคนเดียวแต่บางทีก็มีเพื่อนบ้างเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะคนเดียวเดียวโดดเหลียวซ้ายแลขวาไม่เห็นใครก็มีแต่ตัวเองกับจักรยานเก่าๆที่ส่งเสียงก๊อกแก๊กออดแอดออดแอดบ้านเช่าที่มีผียายตายในห้องน้ำเนี่ยก็อยู่ตรงกับที่แกจะต้องผ่านไปเสียด้วยตรงนั้นเป็นห้องเช่าปลูกเป็นเรือนแถวชั้นเดียวเก่าๆโซมๆส่งกลิ่นน้ำเสียเหม็นๆกลิ่นขยะที่โชยมาจากถังน้ำมัน200 ลิตรใบใหญ่3 ใบตั้งอยู่ข้างริมถนนมีต้นมะม่วงต้นหนึ่งอยู่แถวๆปากทางเข้าออกนั่นด้วยเขาเล่ากันว่ายายคนเนี้ยแกเป็นคนขยันมาอยู่กับลูกสาวลูกเขยที่ต้องออกไปทำงานกันในช่วงกลางวันแกก็จะช่วยดูลูกของพวกเขาเด็กนั่นก็คือหลานชายของแกเองเด็กชายตัวเล็กๆกำลังซนกลับจากโรงเรียนแล้วก็อยู่กับแกตอนเช้าๆแกก็จะคอยส่งหลานให้ขึ้นรถรับส่งนักเรียนไปโรงเรียนเย็นก็คอยรับตัวแกเองเวลาว่างก็จะออกไปหาเก็บผักบุ้งบ้างตำลึงบ้างแถวแถวท้องนาข้างรั้วต่างๆเอามาทำกับข้าวก็ทุนค่าซื้อผักไปได้แล้วนอกจากนั้นแกก็ยังหาเก็บขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องเบียร์น้ำอัดลมกระดาษต่างๆที่ว่าเอามาชั่งกิโลขายได้ก็เอามารวบรวมไว้ตรงหน้าห้องของแกเพื่อที่จะเอาไว้ขายให้คนที่เขามารับซื้อนั่นก็เป็นรายได้พิเศษอีกส่วนหนึ่งแกเป็นคนอีสานอยู่บ้านลำบากหาเงินยากก็เลยมาอยู่ที่นี่แกก็มีรายได้แกก็ดีใจแต่ตัวแกเองนะไม่ค่อยสบายนักมันเกี่ยวกับโรคคนแก่ก็อายุ60กว่าแล้วนี่ก็มีโรคมาหาดิเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วแกก็มักจะหน้ามืดบ่อยวันเกิดเหตุนะแกไปหาเก็บของกลับมาบ้านอาบน้ำสู้แล้วเกิดเป็นอะไรบางอย่างในห้องน้ำไม่ออกมาเลยหลานชายกลับมาไม่เห็นยายเข้าไปในห้องก็ไม่เห็นยายอีกยายเขาก็เรียกหาไปดูที่ห้องน้ำปิดเขาก็นึกรู้ว่ายายอยู่ในห้องน้ำเขาก็ตะโกนเรียกยายผมกลับมาแล้วครับเงียบไม่มีเสียงตอบเขาก็ไม่ได้สนใจหาอะไรกินแล้วก็เล่นตามประสาเปิดทีวีดูแต่มันนานมากไปยายก็ไม่ออกมาจากห้องน้ำสักทีเขาก็ไปเรียกอีกยายทำไมไม่ออกมาสักทีเลยยายเข้าห้องน้ำนานจังเขาไปเคาะปังเรียกอีกก็ไม่เปิดเขาก็เลยดันประตูก็ไม่ขยับขยื่นเลยเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงไปนั่งรอยายที่หน้าบ้านนั่งจ๋องอยู่จนหิวข้าวแล้วข้าวก็ยังไม่ได้หุงกับข้าวก็ยังไม่มีเพื่อนบ้านก็ถามว่าเอามานั่งยังไงล่ะยายไปไหนซะล่ะเขาก็บอกยายอยู่ในห้องน้ำยังไม่ออกมาเลยป้าคนนั้นก็ออกไปหาซื้อกับข้าวพอกลับมาก็เห็นเด็กชายยังนั่งอยู่เขาก็ถามอีกว่ายายทำอะไรอยู่เขาก็บอกว่ายายยังอยู่ในห้องน้ำเพื่อนบ้านก็คิดว่าคงจะขัดล้างห้องน้ำก็เลยช้าเกือบค่ำเด็กหิวข้าวพ่อก็ยังไม่กลับแม่ก็ยังไม่มาเขาก็ไปหาป้าข้างห้องบอกว่าหิวข้าวยายไม่ออกมาจากห้องน้ำเลยตอนนี้เองที่เกิดสงสัยกันขึ้นว่ามันผิดปกติได้มีผู้ใหญ่หลายคนเข้าไปเคาะเรียกยายก็ไม่เปิดห้องน้ำแล้วก็คิดกันว่าคงจะไม่ชอบมาพากลแล้วเสียงน้ำก็ยังไหลอยู่ช่วยกันพังประตูเข้าไปก็เห็นภาพที่น่าตกใจยายนะหัวทิ่มลงไปในอ่างน้ำตัวยังเปลือยอยู่เดากันว่าแกคงเป็นลมแล้วหัวทิ่มจมน้ำตายตำรวจมามูลนิธิมาแพทย์ก็มาไม่ใช่ถูกฆ่าหรอกไม่มีใครมาทำให้แกตายถามลูกสาวลูกเขยว่าติดใจสงสัยอะไรไหมก็ไม่มีใครสงสัยอะไรแกตายไปเกือบเดือนแล้ววิญญาณล่องลอยวนเวียน บางคนเห็นเป็นดวงไฟแดงๆลอยวาบวาบแถวหลังห้องเช่าแถวที่แกเคยไปเก็บผักกลางทุ่งบางคนได้ยินเสียงแกรื้อขนถังขยะหาของบางคืนก็มีคนเห็นแกเดินอยู่บนถนนแต่ว่าคืนที่คุณประยูนโชคร้ายไปเจอแกนะคุณประยูนเห็นแกเดินอยู่ข้างหน้าทีแรกก็ไม่นึกว่าเป็นแกหรอกแต่มาสงสัยก็ตอนที่ดูท่าทางแกก็เดินช้าๆแต่ทำไมคุณประยูนปั่นจักรยานไม่ทันแกสักทีเล่าแล้วยังขนลุกเกรียวไปหมดพอคุณประยูนคิดได้ก็เลยหยุดมองหาว่าจะมีเพื่อนมาข้างหลังไหมพอหันมองไปข้างหลังก็เห็นว่าแกกำลังเดินตรงมาหาคุณประยูนอยู่ห่างออกไปราวๆ 4-5 เมตรเท่านั้นโอ้ยอยู่ได้ยังไงล่ะทีนี้ปั่นยิกเลยแล้วยังไงล่ะรู้สึกทันทีเมื่อผ่านสักอึดใจว่าจักรยานมันหนักอึ้งเลยเหลียวไปมองข้างหลังเห็นอะไรรู้ไหมปรากฏว่ายายแกมานั่งซ้อนท้ายอยู่นะคุณประยูนแทบจะโดดจักรยานจะโดดไม่ได้แข้งขามันแข็งทื่อไปหมดได้แต่ปล่อยให้รถแล่นไปข้างหน้าเหมือนกับถูกสาปไปกลายเป็นลูกปั้นไปแล้ว เดี๋ยวขอติดรถไปลงหน้าบ้านยายหน่อย คุณประยูนรวบรวมสติได้ทิ้งรถล้มลงไปลุกขึ้นมาวิ่งหนีเกือบตายเพราะว่าช็อกแต่ว่าโชคดีที่รอดมาได้เพราะว่าวิ่งไปหาบ้านคนแถวนั้นขอให้เขาช่วยเข็ดจนตายเลยทีนี้คุณประยูนไม่กล้ากลับบ้านกลางคืนคนเดียวต้องให้พ่อไปรับทุกคืนเลยพ่อไม่ว่างก็พี่ชายหรือพ่อไม่ว่างก็วานลุงข้างบ้านให้ข้าเหนื่อยแกหน่อยแกก็ไม่บ่นว่าอะไรเออยายนะยายทำเรื่องแท้มาถึงเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับคุณประดิษฐ์เล่าว่าเพื่อนรุ่นพี่ของแกคนหนึ่งชื่อพี่ชัยตัวสูงใหญ่ผิวคล้ำชอบเล่นพระแล้วก็นิยมพวกเครื่องรางของขลังต่างๆเมื่อเดือนที่แล้วนะแกเล่าเรื่องเก่าที่เกิดขึ้นมานานไม่ต่ำกว่า10ปีให้ฟังเรื่องน้องสาวของแกน้องสาวแกอยู่ที่ออสเตรเลียช่วงกลับมาเมืองไทยก็ไปดูหมอบอกว่ามีเคราะห์อยู่นะอีกปีกว่าๆถึงจะหมดเคราะห์ในช่วงที่มานั้นก็เหมารถตู้พร้อมกับญาติพากันตระเวนไหว้พระ9วัดตั้งใจทำบุญ9วัดแต่เอาเข้าจริงๆทำได้แค่5วัดสามีฝรั่งของน้องก็บ่นทนไม่ไหวแล้วมันร้อนมากมันเป็นช่วงเดือนเมษาสงกรานต์เขาทนร้อนไม่ไหวก็เลยหยุดพอกลับไปก็เกิดเรื่องร้ายน้องเขาโดนประตูรั้วบ้านล้มทับซี่โครงหักหลายซี่ต้องพักรักษาตัวอยู่นานกว่าจะเดินได้พอเดินไหวก็ไปเดินตลาดขณะที่เดินซื้อของอยู่ก็มีผู้หญิงวัยคุณป้าคนหนึ่งผิวคล้ำผมหยิกตัวอ้วนๆไม่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนเลยจู่ๆก็เข้ามาทักถามเป็นภาษาไทยว่าเป็นคนไทยใช่ไหมน้องสาวเขาก็พยักหน้าผู้หญิงคนนั้นก็พูดออกมาเลยว่าคุณกำลังมีเคราะห์อยู่นะน้องสาวก็พยักหน้าเกิดวันนี้ปีนี้ใช่ไหมน้องสาวเขาก็พยักหน้าอีกเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงใช่ไหมน้องสาวเขาก็แปลกใจมากรู้ได้ยังไงเป็นใครกันเนี่ยเป็นพวกต้มตุ๋นหรือเปล่าก็คิดระแวงเอาไว้ก่อนแต่ก็บอกไปว่าเพิ่งจะเดินได้นี่แหละโดนประตูรั้วมันล้มทับผู้หญิงคนนั้นก็เตือนให้ระวังตัวให้มากๆเคราะห์หามยามร้ายยังไม่หมดพอพละจากกันแล้วน้องสาวเขาก็โทรมาหาเพื่อนคนไทยเล่าให้ฟังบอกลักษณะไปเพื่อนก็บอกว่าอ๋อนั่นเป็นหมอดูคนไทยดูแม่นมากมีชื่อเสียงเรื่องทำนายทายทักน้องสาวก็โทรเล่าให้เขาฟังเขาก็เลยเตือนน้องสาวซ้ำไปอีกว่าให้ระวังตัวแล้วคืนนั้นเลยเขาก็ฝันว่าน้องสาวมาที่บ้านแม่เขาบ้านหลังนั้นก็คือบ้านที่อบอุ่นที่เขากับพี่น้องๆเติบโตมาด้วยกันในฝันเนี่ยน้องสาวเขาอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่นั่นก็คือเนื้อตัวไหม้เกรียมเหมือนกับโดนไฟคลอกบาดแผลเนื้อหนังถลอกปอกเปิกเต็มไปหมดเนื้อหนังนั้นโดนไฟเผาจนสุกก็หลุดลอกออกน้องมายืนอยู่ที่หน้าบ้านสายตาก็มองเข้าไปในบ้านแต่ไม่เข้าบ้านนะยืนนิ่งๆยืนทื่อๆในชัยก็ตกใจตื่นแล้วจำความฝันได้ดีเข้าใจเสียแล้วก็ร้อนใจมากโทรหาแม่ทันทีทั้งที่เป็นกลางดึกสงัดหลานคนหนึ่งรับสายปลุกแม่ให้ขึ้นมารับโทรศัพท์แม่ของเขาได้ยินเขาเล่าก็ตกใจมากเช่นเดียวกันบอกให้เขาโทรหาน้องทันทีเลยเขาวางหูจากแม่ก็โทรหาน้องที่ต่างประเทศไม่รับสาย โทรอีกก็เงียบอีกเขาก็โทรอีกเขาร้อนใจมากโทรส่งข่าวบอกแม่ว่าโทรไปตั้งหลายครั้งไม่รับโทรศัพท์เลยแม่เขาก็ยิ่งร้อนใจคืนนั้นทั้งเขาทั้งแม่แทบจะไม่ได้หลับได้นอนตอนเช้าก็พยายามโทรติดต่ออีกก็เงียบจนประมาณ9โมงเช้าก็จึงได้รับโทรศัพท์หลานสาวซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของน้องสาวเขาอ่ะก็โทรมาจากออสเตรเลียบอกข่าวร้ายข่าวร้ายนั่นก็คือไฟไหม้บ้านเสร็จแล้วแม่ของเด็กก็คือน้องสาวคุณชัยเนี่ยหนีออกมาไม่ได้คนอื่นรอดหมดยกเว้นน้องสาวเขาคนเดียวเท่านั้นที่เสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงพอแม่เขารู้ข่าวนี้ถึงกับช็อกต้องหามส่งโรงพยาบาลด่วนหมอช่วยชีวิตรอดมาได้ตั้งแต่วันนั้นแม่ของเขาก็กลายเป็นคนหมดอะไรตายอยากในชีวิตเพราะทำใจไม่ได้เป็นคนหัวใจสลายไม่อยากได้อยากดีอะไรอีกแล้วบ่นแต่ว่าอยากตายอยู่ต่อมาอีก2ปีแม่ของเขาก็จากไปแกนอนหลับตายไปเฉยๆด้วยร่างกายที่ผอมมากเพราะไม่ยอมกินข้าวกินปลาไม่ยอมกินอะไรไม่ว่าจะเป็นของที่แกเคยชอบมากแค่ไหนแกก็ไม่แตะระหว่าง2ปีนั้นแม่ก็มักจะเห็นแต่ลูกสาวคนที่ตายมายืนมาหามาชวนไปอยู่ด้วยกันแม่เขาก็จะเพ้อกลางดึกสงัดลุกขึ้นมาแล้วเดินออกไปนอกบ้านพี่สาวของเขาตื่นมาเจอบางทีพี่เขยก็ตื่นมาเห็นถามว่าแม่จะไปไหนเพราะแกกำลังเปิดประตูบ้านแม่ก็จะตอบว่าเล็กรอแม่อยู่หน้าบ้านนะเล็กก็คือชื่อของน้องสาวคุณชัยที่ตายที่ชื่อเล็กก็คงจะเป็นเพราะเป็นลูกสาวคนเล็กคนสุดท้องเป็นลูกที่แม่น่ารักมากที่สุดก็ว่าได้หลังจากที่แม่จากไปแล้วเขาก็มักจะฝันเห็นแม่กับน้องสาวอยู่ด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันท่าทางมีความสุขกันมากหน้าตาแจ่มใสเขาก็คิดว่าวิญญาณของแม่เจอกับวิญญาณของน้องสาวแล้วเขาฝันเห็นทั้งสองทีไรก็นอนน้ำตาไหลด้วยความคิดถึงและนึกสงสารน้องสาวที่ต้องจากไปซะตั้งแต่อายุยังไม่สมควรจะต้องตายเลยมีอยู่คืนหนึ่งก่อนที่เขาจะเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณประดิษฐ์ฟังเนี่ยเขาก็เห็นแม่กับน้องสาวอีกแต่คราวนี้เขายืนยันว่าเขาไม่ได้ฝันมันเป็นเวลาราวๆตีหนึ่งเขากำลังจะเข้านอนก็ปิดประตูบ้านเตรียมตัวขึ้นไปนอนที่ห้องชั้นบนเขาปิดประตูแล้วหันหลังจากมาแล้วแต่เพื่อความแน่ใจก็เหลียวไปดูว่าปิดบ้านดีแล้วหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเขาก็เคยพลาดปิดไม่ดีลืมใส่กลอนประตูเหล็กดัดประตูบ้านบานนอกในส่วนล่างเป็นไม้ทึบส่วนบนเป็นกระจกเขาก็บังเอิญมองผ่านกระจกออกไปก็เห็นที่หน้าบ้านที่แสงไฟถนนมันสว่างอยู่เขาเห็นใครสองคนยืนอยู่หน้าประตูรั้วบ้านเขาชะงักเพราะว่านั่นคือแม่กับน้องสาวของเขายืนคู่กันอยู่แม่ยืนอยู่ทางซ้ายน้องสาวอยู่ทางขวาทั้งคู่กำลังยกมือโบกเขาตกใจรีบไปที่หน้าต่างเพื่อจะมองให้ชัดแต่ว่าหน้าประตูรั้วตรงนั้นว่างเปล่าเขางงมากก็พยายามมองหาและถึงกับเปิดประตูบ้านออกไปยืนมองเขาไม่เห็นอะไรอย่างนั้นอีกแล้วสิ่งที่เขาเห็นนั้นทำให้คืนนั้นเขานอนไม่หลับคิดถึงแต่แม่กับน้องอยู่หลายชั่วโมงคิดถึงแล้วก็น้ำตาไหลพอตอนเช้าเขาก็รีบไปตลาดหาซื้อของกินที่แม่กับน้องชอบมาใส่บาตรพระที่มาเดินบิณฑบาตแล้วก็กรวดน้ำไปให้แม่กับน้องเขาคิดว่าแม่กับน้องเนี่ยต้องมาลาเขามันคงถึงเวลาที่เขาจะต้องไปกันแล้วเพื่อไปผุดไปเกิดเพราะหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยฝันเห็นแม่กับน้องสาวที่เขามักจะฝันเห็นอยู่ด้วยกันอีกเลยมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นที่สวนแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีครับเป็นเรื่องฆ่ากันตายสมัยเป็นหนุ่มนั้นในสมนี่เป็นคนเจ้าชู้จีบเขาดะไปทั่วไม่เลือกลูกเขาเมียใครว่าไปเรื่อยและเขาก็ได้รักใคร่ชอบพอกับนางเพ็ญแล้วก็สัญญากันด้วยว่าจะต้องแต่งงานกันเพราะว่ารักกันมากแต่แล้วมันก็ไม่เป็นไปตามที่หวังกันเอาไว้เกิดอกหักรักขมขึ้นมามันก็เนื่องจากว่านางเพ็ญนั้นเกิดไปรักไปหลงผู้ชายหนุ่มอีกคนหนึ่งหนุ่มคนนั้นหน้าตาดีชื่อนายอ้วนเป็นหนุ่มต่างถิ่นอยู่คนละหมู่บ้านและในเวลาต่อมาก็ได้แต่งงานกันเป็นที่เรียบร้อยเรื่องนี้ทำให้นายสมหงุดหงิดใจอย่างยิ่งถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีกระจิตกระใจทำมาหากินอะไรอีกแล้วเอาแต่หงอยเหงาอยู่กับบ้านวันวันก็เอาแต่คิดถึงแฟนเก่าของเขาอยู่นั่นแล้วก็เกิดทนไม่ไหวขึ้นมาในวันหนึ่งคืนนั้นเขาปีนป่ายแอบเข้าไปในห้องนอนที่บ้านของคู่รักเก่า